राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 25 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम हमने पुस्तक में पढ़ा सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो उसमें लिखा है कि बढ़िया चीज भगवान के शरण होना और विश्राम करना, दो बात लिखी। भगवान के चरणों के शरण हो जाना, आश्रय भगवान का, शरणागति भगवान की, आश्रय भगवान का, आधार भगवान का, भगवान का आश्रित हो जाना और करना अपने लिए कुछ नहीं, करना सब संसार के लिए, अपने अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने से भगवान के शरण हो जाना और करना सबके लिए। एक तो करना एक पदार्थ, एक क्रिया और पदार्थ है, ये सब संसार की है, अपनी नहीं है। क्रियाएं सब करो संसार की और पदार्थ सब संसार की, तो संसार की सेवा करनी। सामग्री जितनी मिली है वो सब सामग्री केवल संसार की सेवा के लिए मिली है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने नहीं, अपने लिए नहीं। शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर और सामग्री सब की सब संसार के लिए। निहाल हो जा, निहाल इन जड़ चीजों को अपना लिए मानने में गर्मी हो जाती है। पता है तो पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और क्रिया आरंभ होती है, समाप्त हो जाती है। ये अपने लिए के नहीं है, ये संसार की सेवा। संसार तो पता नष्ट होता है, इस वास्ते ये सब संसार की सेवा के लिए, ये सब संसार की सेवा के लिए। अपने लिए भगवान, ऐसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। सेवा सामग्री सब ये सब क्यों सेवा सामग्री है? सेवा करने से जो फल होता है वो हमारे लिए है, वो भी हमारे लिए माने तो, हमारे लिए न माने तो बहुत बढ़िया। सेवा भी संसार की, सेवा का फल भी संसार के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। ये आश्रय पदार्थ बना देवे, रुपयों का आश्रय देते हैं, बेटे पोतों का आश्रय देते हैं, संसार के प्राणियों का आश्रय देते हैं, घर का आश्रय देते हैं, रुपयों का आश्रय देते हैं, रुपया किराया आएगा उससे कम चलेंगे। आश्रय केवल भगवान का, एक आश्रय एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक होता है वो ऊपर की बूंद ही पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता। ऐसे हमारे भगवान है, बस किसी का आश्रय नहीं, सबका आश्रय छोड़ दे। सब आश्रय छोड़ कर आश्रय लीनु कौन का नाई को, मायो भरजा मने भाई को। वो वो भी नहीं हमारे लिए बस आशय भगवान का, रवियों का आशय, कुटुंब का आशय, बेटों का आशय, मित्रों का आशय, माँ बाप का आशय ना, आशय केवल भगवान का, क्षण केवल भगवान की, आशय भगवान का और आशय नहीं, सेवा सबकी। हमारे पास जितनी है वो सेवा सामग्री है, जितनी जो कुछ चीज है वो सब केवल सेवा के लिए, सबकी सेवा के लिए, दुनिया के लिए सेवा के लिए, स्थूल सही, सूक्ष्म सही, काल सही, सब के सब, शरीर और सामग्री, रुपया पैसा चीज वस्तु, अपना निर्वाह हो जाता अपना फायदा, नहीं खाएंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पिएंगे, तो काम नहीं कर सकेंगे, सेवा कर नहीं सकेंगे, इस वास्ते वो भी जरा दुनिया के लिए, दुनिया के लिए सब चीज, दुनिया के लिए जड़ चीज सबके सब, दुनिया के लिए हमारे लिए परमात्मा, परमात्मा का मानुष है, परमात्मा के साथ रहने वाले, हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा का शरण, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन छात्र तुम श्रीदास, सब चीज और सामग्री संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, संसार के लिए, केवल संसार के लिए, बहुत बढ़िया चीज है। ज्यादा आज ज्यादा लगा दी, थोड़ी आई थोड़ी लगा दी, निर्वाह अपना कर दिया, निर्वाह भी सेवा के लिए, शुभ के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, किंतु दुनिया के सुख के लिए, निहाल हो जा, निहाल जा, निहाल, अपने लिया तो डूब गया, नौका में बैठे तो बस धक्का जा, अपने लिए नहीं, तेरे तो बस अपने लिए आता हूं, बस संसार समुद्र है, इस समुद्र में जो तैरना है वो तैरना ठीक है, आता सुन लाता सुन मरता जाए पानी में, आगे बढ़ जाए, रहना सुन या डूब जाए, डूब जाएगा, संसार समुद्र है, मृत्यु संसार सागरात, भगवान ने कहा है बारहवें अध्याय में, मृत्यु संसार, संसार समुद्र का एक है मौत का, मौत ही मौत भरी कोरी, मौत ही मौत है, मौत ही मौत है सोरी, ऐसे तो उद्धार करना, ये हमारे लिए नहीं, संसार के लिए, हमारे जो सामग्री है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, जो कुछ है सब दुनिया के लिए, सेवा सामग्री है उसको भोग सामग्री मानना पतन है, सब कोई सेवा सामग्री माने सेवा सामग्री है, सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए सेवा सामग्री, सुख आराम मनने के लिए सेवा सामग्री, अपने लिए नहीं, दुनिया का हित करने के लिए, सेवा सामग्री जो मिली है सो सामग्री मिली भी जुड़ जाएगी, पैदा होती है नष्ट हो जाती है, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, हम नित्य निरंतर रहने वाले, हम मरते नहीं, मरता है शरीर, हम रहने वाले हैं, हम रहने वाले जो रहने वाले के साथ भगवान के साथ हमारा संबंध, ये सामग्री और संसार के साथ संबंध एकदम बढ़िया बात है, सामग्री संसार की, संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा करना है अपने लिए नहीं, सब सामग्री सेवा कर ली। संसार के लिए है अपने लिए नहीं, अपने लिए तो भगवान, ये बहुत बढ़िया बात है। मेरा भाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई बढ़िया बात है, दूसरी सब दूसरों के लिए, संसार के लिए आ बात बढ़िया है। मेरा तो कुछ नहीं है पर संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए मैं भगवान के लिए, दो ही बात है। मैं तो केवल संसार का हूं और संसार ये सेवा चीज सब संसार की है, संसार की सेवा कर देनी भगवान में उसे। और कामना अपने भी भगवान का भजन करना, पर कामना कोई नहीं करनी। बढ़िया से बढ़िया भगवान ने शरीर दे दिया, बढ़िया से बढ़िया सामग्री दे दी, अब क्या मांगो, अब क्या मांगना बाकी रहा। मनुष्य दे दिया फिर क्या मांग, मांगना कोई संसार की हमारे लिए नहीं, हमारे लिए यही नहीं चीज सब संसार के लिए है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो, मेरे तो गिरधर, ये तो बात एक अंश और दूसरा संसार ये सब संसार के लिए, तीनों शरीर भी, सामग्री भी, रुपया पैसा भी, चीज वस्तु भी, भाई बंधु कुटुंब भी, सब संसार की सेवा कर, संसार की चीज ही संसार को दे दी, कामना किस बात की। अपनी कोई चीज है तो कामना हो, संसार की चीज संसार को दे दी और अपने भगवान को दे दिया, भगवान की चीज मम्मी वांशो, मम्मी वांशो, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार दे दी, अपने मौज होगी, अपने होगी मौज हमारे लिए। संसार की चीज संसार को, भगवान चीज भगवान को, और कामना संसार ने करनी वो भगवान ने करनी, सीधी सीधी बात है, सरल बात एकदम। सब सामग्री संसार की, जीवन सफल हो जाएगा, मौज हो जाएगी। ये अपने लगे मानो तो अपने साथ रहेगी नहीं, अपने लिए मानो तो अपने साथ रहेगी नहीं, रुपया पैसा चीज बस तो अपने पास रहेगी नहीं, तो अपने लिए क्यों मानना। रोना हो तो अपने मानना, अपने मानोगे तो रोना पड़ेगा, रोना अपने नहीं भगवान के लिए, संसार की चीज संसार सेवा करी, कामना कुछ नहीं, संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अपने कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारे हमारे तो कहते गोपाल है भगवान, निष्काम भाव, केवल निष्काम भाव है। आनंद हो गया, बोझ हो गई, सब संसार के लिए, संसार से मिला शरीर, माँ बाप से मिला और संसार की सहायता से पढ़ा है, वृक्षों की छाया ली है, रास्ता लोगों का लिया है, कपड़ा लोगों से लिया है, अन्न लोगों से लिया है, निर्वाह की चीज सब संसार से मिली है, तो संसार से मिली चीज संसार की सेवा में लगा दिया, कामना किस बात की। और अपना खुद भगवान का, भगवान से अपना मिला ये भगवान में लगा दिया, अपने मौज हुए, अपने अपने भी मौज हुए, आनंद हुआ। सजनों सीधी सीधी बात, सरल बात एकदम, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, अपने मौज रही। और प्रगति चीज प्रगति दे तो ज्ञान योग हो गया, ये भगवान ही चीज भगवान ने भक्ति योग हो गया, संसार की चीज संसार कर्म योग हो गया, और संसार जी अपने लिए कर दी जन्मण योग, जन्मण मरो पुनर्विजननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननम ये संसारी दुस्तारी पाई मरारी कृपया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल एकदम बढ़िया सी है सब संसारी संसार हो गया मस्त है एकदम आनंद मौज में कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मौज मौज अपने हाथ लगी मौज गाया सरा ने पूछा तुम्हारी गाया है तो उसने सच्ची बात कही गाया तो गाँव की ये वाले है तुम्हें केड़ी है मारो तो केड़ी गाया तो गाँव की सब सामग्री संसारी संसारी सेवा के लिए सिद्धांत और अपना स्वयं भगवान के लिए ये तो दे दिया भगवान को और ये दे दिया संसार को अपने के अपने मौज रखी सरल बात सीधी बात सिद्धात्री बात ज्ञान योग में तो ले लो ज्ञान ले लो अपना ज्ञान योग गुण बात है खास तो कर्म योग भक्ति योग है भगवान की चीज भगवान को देती कामना करने बात रही भगवान की चीज भगवान ने दी कामना किस बात की संसार की चीज संसार को देती कामना किस बात की कामना ये है कि अपनी अपनी चीज ले लो भाई अपनी अपनी चीज ले लो बस संसार की सेवा कर दी बस वो जितनी हो सके ज्यादा कर्मी जैसे ज्यादा आशा भी क्यों रखे सच्चा आदमी आशा ही उतनी रख जितनी कर सके शास्त्र क्या किया धर्म की मर्यादा उस मर्यादा के अनुसार सेवा कर देंगे मर्यादा छोड़ कर नहीं आनंद हो गया हमारे लिए तुम्हारे लिए क्या हमारे लिए तो है ये हमारे लिए ही है संसार जी संसार को भगवान की भगवान को अपने हो गए निर्वाणे अपने कोई इच्छा नहीं अपने इच्छा करना है जन्म मरने जाना है गीता में लिखा है भुंजते ते तो हम पापा ये बसंती आत्म कारणार्थ अपने लिए पकाते खाते पापी पाप का भक्ष करना कोरा पाप का भक्ष करते भुंजते ते तो हम पापा ये बसंती आत्म कारणार्थ अपने लिए बनाते रसोई पापी पाप का भक्ष करते कोरा पाप अपने लिए कुछ नहीं अपने लिए तो भगवान है वैसे भगवान हम हमारे एक हैं, भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान को देना है। भगवान ही भूख मिटाना, संसारी भूख मिटाना और अपनी भूख मिटाना। मनुष्य शरीर ऐसा है जो अपने भी काम आ जाए, संसारी काम आ जाए, भगवान ही काम आ जाए। कर्म योग से संसारी काम आ जाए, ज्ञान योग से अपने काम आ जाए और भक्ति योग से भगवान ही उसका काम आ जाए। भक्ति योग से भगवान की काम, कर्म योग से संसार की काम, ज्ञान योग से अपने काम। किसी से कुछ नहीं चाहना, मौज में मस्त रहना होगा। ये तीन काम है। ये मनुष्य ही ऐसा है, अपने भी काम आ जाएगा पूरा, संसार भी काम आ जाए पूरा और भगवान भी काम आ जाए पूरा। तीनों की तृप्ति कर दे, अपनी तृप्ति ज्ञान योग से, संसार की तृप्ति कर्म योग से, भगवान की तृप्ति भक्ति योग से। अपना भी दाता है, संसार का भी दाता है, भगवान का भी दाता है। ये मानव शरीर है। तीनों की तृप्ति कर, तीनों की अपनी तृप्ति ज्ञान योग से, संसारी तृप्ति कर्म योग से, भगवान की तृप्ति भक्ति योग से। सबका दाता है ये मनुष्य शरीर, सबका दाता है। अपना भी, अपना भी ज्ञान योग से अपनी पूर्ति कर दे, कर्मयोग से संसार की पूर्ति कर दे, भक्ति योग से भगवान की पूर्ति कर दे। बहुत हो गया। ऐसा बढ़िया चीज मिली, ऐसी बढ़िया चीज। अपना भी काम हो जाए, संसार का भी हो जाए, भगवान का भी हो जाए। भगवान भी राजी हो जाए, संसार भी राजी हो जाए कि अपनी मुक्ति हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, अपने में निहाल हो गए, संसार में निहाल हो जाए, भगवान में निहाल हो जाए। ऐसा मानव सही है। इस मनुष्य शरीर में लक्षण है और सही नहीं है। देवताओं का भी ऐसा नहीं और जन जंतुओं ने भी, भूत प्रेत पिशाच इन्हें भी नहीं, राक्षस असुर इनका भी नहीं। तीनों की तृप्ति करे ऐसा मानव शरीर एक है। अपनी तृप्ति ज्ञान योग से, संसार तृप्ति कर्म योग से, भगवान तृप्ति भक्ति योग से। सभी निहाल हो जाए, सभी निहाल हो जाए अपने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब की तृप्ति कर दो। भगवान की तृप्ति, अपने भी तृप्ति, संसार की तृप्ति।